कतारें मक्के की, लेखन कैमिल यार्ब्रो, चित्र कैरल बायार्ड, भाषांतर पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। ममा और ग्रेट ग्रैंडमा कोमल उंगलियों से नमूने बुनती हैं और उनकी थपकियां सी देती आवाज़ें तब कहानियां बुनती हैं जब वे अपने बच्चों के बालों को मक्के की कतारों की अफ्रीकी शैली वाली चोटियों में गूंथती हैं। चोटियों की हर एक शैली का अपना खास नाम है और कालों की संपन्न परंपरा के अतीत या वर्तमान में उनका सशक्त अर्थ भी है। जब वे बालों को संवारने का काम करती हैं, बहन और उसका छोटा भाई मैम भी बाल गुंथवाने के जरिए उस संपदा के बारे में जानते हैं जिसे वे भी साझा कर सकते हैं। लेखिका के बारे में, कैमिल यार्ब्रो लेखन के अलावा एक बेहतरीन अभिनेत्री, संगीतकार और गायिका भी रही हैं। उन्होंने टेलीविज़न और रंगमंच पर विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं अदा की हैं। टू बी यंग गिफ्टेड एंड ब्लैक की न्यूयॉर्क में प्रस्तुति के अलावा वे उसकी अन्य स्थानों में प्रस्तुति करने वाली मंडली की सदस्या रही हैं। चित्रकार के बारे में, कैरल बायार्ड का जन्म न्यू जर्सी की एटलांटा सिटी में हुआ था। उन्होंने पहले फिलाडेल्फिया के फ्लेचर आर्ट मेमोरियल में अध्ययन किया और बाद में न्यूयॉर्क सेंटर फॉर डिज़ाइन में भी। बायार्ड अपने चित्रों के लिए मशहूर हैं। कहानी को समर्पित करते हुए लेखिका लिखती हैं, ममा और डैडी को जिन्होंने वह सब किया जो वे कर सकते थे अपने समय में अपनी तरह से, ताकि वे अपने बच्चों को उसका एहसास करवाएं जो कल हो सकता है, जो कल होगा। नमस्ते, मेरा नाम सिस्टर है। मेरा दूसरा नाम शर्ली एन है, पर सब मुझे सिस्टर ही बुलाते हैं। यह मेरा छोटा भाई माइक है, सब इसे ब्रदर बुलाते हैं। ममा कहती हैं कि दक्षिण में जहाँ वे पैदा हुई, बच्चों को बुलाने का यही तरीका था। पर पता है क्या, मैं अपने भाई को मीटू यानी मैम भी बुलाती हूँ, इसलिए क्योंकि मैं जो कुछ करती हूँ उसे भी ज़रूर करना होता है। जैसे जब मैंने ममा से पूछा कि क्या मैं अंधेरा होने तक बाहर खेल सकती हूँ, मैम भी को कहना ही पड़ा कि क्या मैं भी जा सकता हूँ। वह एकदम छोटे बच्चे जैसा है, पर हम साथ में मज़ा भी करते हैं। अब हम अंदर जा रहे हैं ममा और पर दादी माँ की ढेरों कहानियों में से एक सुनने। हर शाम किस्सा गोई का समय होता है। वे दोनों क्या शानदार बारूदी कहानियाँ सुनाती हैं। कल जब हम अंदर गए, परदादी माँ ममा के बालों को कॉर्न रोज़ मक्की की कतारें में गूंथ रही थी। उन चोटियों को परदादी माँ यही कहती हैं। उन्होंने बताया कि चोटियों को गूंथने की इस शैली को उनके बड़े बूढ़े यही कहते थे, क्योंकि वे खेतों में मक्की बोया करते थे और मक्की के खेतों की कतारें इन चोटियों की कतारों जैसी दिखती थीं। ममा के बाल बड़े सुंदर लग रहे थे, सो मैंने कहा, मेरे भी बालों की चोटियां बना दो ना परदादी माँ। और मैम्भी ने तुरंत ही दोहराया, मेरे बालों की भी चोटियां बना दो ना परदादी माँ। तब मैंने कहा, ममा तुम्हारे बाल जिस शैली में गूंथे गए हैं उसको क्या कहते हैं? जाहिर ही है, मैम्भी फौरन बोला, ममा तुम्हारे बालों की शैली को क्या कहते हैं? खैर, ममा और परदादी माँ हंसने लगे, दोनों खुश थे। हर दिन जब ममा काम से लौटती हैं, वे दोनों आपस में गपशप करती हैं और उस वक्त की बातें याद कर हंसती हैं जब वे अलाबामा में रहते थे। तभी तो हमें बाहर खेलने जाने के लिए पूछना तक नहीं पड़ता, क्योंकि परदादी माँ खुद से ही कह देती है, अब तुम बच्चे बाहर जाकर खेलो। बहरहाल, ममा के बालों की चोटियां बन गईं। वे उठी और आईने के सामने घूम घूम कर खुद को देखने लगीं, मानो वे नाचने जा रही हों या डैडी की लाई पोशाक पहनकर इतरा रही हों। फिर वे नीचे झुकी, मुझे चूमा और बोली, मुझे खुशी होती है बताने में मेरी बच्ची, जब तुम पूछती हो मैं होती हूँ खुश, बालों को गूंथने की इस शैली को कहते हैं यूरू। योरूबा में इसका मतलब होता है टोकरी। मैम्भी ने कहा, टोकरी? दादी माँ ने कहा, हाँ टोकरी। तब बुद्धू मैम्भी हंसते हंसते फर्श पर ही गिर गया। पर दादी माँ ने जैसे ही कहा भाई, वह फौरन उठा, क्योंकि वह जानता था कि परदादी माँ उसे घुड़की लगाएंगी। मैंने ममा से पूछा, तुम उस टोकरी में क्या रखोगी ममा? मैं सोचती हूँ प्यार, ममा ने कहा। तब मुड़े घुटनों वाले मैम्भी ने परदादी माँ से पूछा, आप अपनी टोकरी में क्या रखेंगी परदादी माँ? परदादी माँ ने कहा, मैं सोचती हूँ मैं भी प्यार रखूँगी। तब मैम्भी ने पूछा, अगर मैं गिर जाऊँ तो क्या प्यार भी गिर जाएगा परदादी माँ? अरे नहीं मेरे प्यारे, क्योंकि वह प्यार टोकरी की ही तरह तुम्हारा एक हिस्सा बन जाएगा, वह बोली। सो मैंने परदादी माँ से पूछा, आप उस टोकरी में किस तरह का प्यार रखेंगी? दूसरों से पाया हुआ प्यार मेरी नन्ही, वे बोली। तो मैम्भी को भी पूछना पड़ा, और मेरी टोकरी में किस तरह का प्यार रखोगी परदादी माँ? दूसरों से पाया हुआ प्यार मेरे गुलगुले, वे बोली। परदादी माँ ने मैम्भी को गोद में उठाया, चिपटाया और गुनगुनाने लगी, वैसे ही जैसे वे गिरजे में गुनगुनाती हैं। वे बोली, अगर तुम गिरोगे तो भी दूसरों से पाया हुआ प्यार कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि वह तुम्हारा हिस्सा बन चुका होगा, ठीक उस टोकरी की तरह जिसे मैं गूंथ कर तुम्हारी चोटियों से बनाऊंगी। तब ममा ने मुझे चौकी लाकर बैठने को कहा, ताकि वे मेरे बाल संवार दें। ममा और परदादी माँ कोई भी कहानी सुनाने के पहले गुनगुनाती हैं। वे कहती हैं कि इससे वे सही भाव तक पहुँच पाती हैं। जब मैंने ममा को जल्दी से कुछ गाते सुना, मैं उनके सामने फुर्ती से चौकी पर बैठी और कहा, ममा मुझे मक्की की कतारों में गूंथे बालों की कहानी सुनाओ। मैम्भी ने तुरंत ही परदादी माँ की ओर नज़रें उठाईं और बोला, परदादी माँ मुझे भी मक्की की कतारों में गूंथे बालों की कहानी सुनाओ। ममा गाने लगी, सुनाती हूँ मैं मक्की की कतारों में गूंथे बालों की कहानी। और परदादी माँ ने कहा, सुनाती हूँ मैं मक्की की कतारों में गूंथे बालों की कहानी। तब परदादी माँ ने मैम्भी को उसकी छोटी कुर्सी पर बिठाया, ताकि उसके सिर तक पहुँच सकें, और बोली, ओ बच्चे आ बैठ मेरे घुटनों के पास, बताती मैं तुझे तेरे वंश वृक्ष की कहानी। सजाऊंगी तुझे राजकुमार की मानिंद, तब सूझेगा एक सही नाम तुझे और मुझे दोनों को ही। और गूंथूंगी तुम्हारे बाल, और गूंथूंगी मैं तुम्हारे बाल। इसके बाद हम एकदम चुप हो गए और परदादी माँ ने कहानी सुनानी शुरू की। तुम्हारे अंदर एक रूह रहती है, वह बढ़ती चली जाती है, वह कभी मरती नहीं। कभी जब तुम डरते हो वो थर्राती है, और जब कभी तुम इतने आहत होते हो कि तुम घुटने टेकने को हो जाते हो तैयार, उसकी झिलमिलाहट मंद पड़ जाती है, पर वह कभी मरती नहीं। बहुत समय पहले उस देश में जो अफ्रीका कहलाता है, हमारे पुराने लोग उसी रूह के मार्फत काम करते थे, ताकि जीवन को मायने दे सकें और प्रशंसा कर सकें। और रूह के माध्यम से ही उन्होंने तमाम प्रतीक बनाए, साहस के, सम्मान के, बुद्धिमानी के और प्यार व ताकत के प्रतीक, जो हमेशा जिंदा रहते हैं सिर्फ प्रशंसा करने के लिए। तब ममा ने कहा, कुछ प्रतीकों ने शाही चौकियों का रूप लिया, कुछ दूसरों ने नक्काशी से बनी चीज़ों का, और कुछ ने अनुष्ठानों में किए जाने वाले मुखौटा नृत्यों का, और कुछ ने गुंथी चोटियों का। मैम्भी ने ममा से पूछा, गुंथे बाल कौन रखता था? अरे कई लोग, ममा ने कहा, जहाँ भी देखो, लगभग जिसे भी देखो, मिस्र से स्वाज़ीलैंड तक के लोग, सेनेगल से सोमाली तक के लोग, उनके गुंथे बालों की शैली से तुम उनके कबीले, उनके गांव को पहचान सकते थे। उस वक्त योरूबा लोग 30 या उससे भी ज़्यादा चोटियाँ बनाया करते थे। तुम राजकुमारियों, रानियों और दुल्हनों को पहचान सकते थे उनकी चोटियों की संख्या से। तुम उन देवताओं को पहचान लेते जिन्हें वे पूजते थे, चोटियों को गूंथने की उनकी शैली से। तब एक भयानक चीज़ घटी। क्या? मैंने पूछा। कबीला, गांव, पुरोहित, दुल्हन, शाही परिवार सबको गुलामों के जहाज़ों में ठूंस दिया गया। उन्हें समंदर पार लाया गया, जहां वे नीलामी के तख्तों पर खड़े थर्राते और जंजीरों से बंधी मजदूरों की टोलियों में भी, जहां वे चिता में टिमटिमाते और देवदार से लटके हुए भी, और जो शैली पहले प्रशंसा की थी वह तब्दील हो गई शर्म में। उनके सारे अर्थ भुला दिए गए, उनके नाम भुला दिए गए। मैंभी ने परदादी माँ से पूछा, क्या इससे रूह मर गई? परदादी माँ ने कहा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर तुम एकदम से चुप हो जाओ, तुम उन शाही लयों को अब भी सुन सकते हो। तुम हवा में रूह को महसूस कर सकते हो। आसपास नज़र डालो तो पुराने प्रतीकों में देख सकते हो। जिसे हम अब मक्की की कतारों वाले बाल कहते हैं, तुम उस प्रतीक में रूह को देख सकते हो। वह समय शोहरत, स्थान, वर्ग से बदली नहीं है, ना ही नफ़रत या शर्म से, कतई नहीं। समझो ज़रा, रूह है जो प्रतीक बनाती है, और रूह के कई नाम हैं। तब मामा ने कहा, छोटी लड़की, छोटा लड़का, चलो खेलते हैं बालों के नाम का खेल। हर दिन एक नई शैली, हर दिन एक अलग नाम। मैं भी बोला, पहले मैं, पर मुझे नाम मिलेगा कहाँ पर दादी माँ? पर दादी माँ ने कहा, वह बताएगी, अपनी माँ की बात सुनो। और मामा ने कहा, तुम उसका नाम किसी नदी पर रख सकते हो, तुम उसका नाम किसी फल पर रख सकते हो, किसी साल या महीने पर, किसी दिन या पहर पर भी। हम तालियां बजाने लगे, पर परदादी माँ ने कहा, अपना खोपड़ा सीधे रखो लड़के। तुम उसका नाम किसी कविता पर रख सकते हो, किसी शहर या स्कूल पर, अपनी किसी शिक्षिका पर, या किसी सुनहरे नियम पर। तुम उसका नाम किसी हीरो पर रख सकते हो, किसी कहावत या मछली पर। तुम उसका नाम किसी तारे पर, किसी गीत या किसी इच्छा पर रख सकते हो। मैंने पूछा, हम उसे गूंथें कैसे? पर दादी माँ ने कहा, नीचे से गूंथो, ऊपर से गूंथो, उठाकर गूंथो या उतारकर गूंथो। गूंथो तुम गोल चक्करों में, कोण बना गूंथो, तब पहनो उसे एक ताज की तरह। पर हम उसे किस शैली में बनाएं? पर दादी माँ ने कहा, तड़क भड़क शैली में बनाओ, सादी शैली में बनाओ, बीजों और कौड़ियों को लगाकर बनाओ, रिबनों से सजाकर बनाओ, हाथी दांत से सजाओ, मनकों और टनटनाती घंटियों से सजाओ। तब मैंभी ने पूछा, हम उसका नाम क्या रखें ममा? ममा ने कहा, नाम रखो रॉबसन, नाम धरो मैलकम, रख सकते हो डॉक्टर किंग, या रखो डुबाइस, नाम धरो गार्वी, ऐसा नाम जिसे तुम गा सको, नाम रखो टबमैन, नाम धरो हैरियट, चाहो तो उस शैली को फौजी लू कहो, नाम रखो निंजा, रोज़ा पार्क या मेहरबानी से हैटशप सूट भी, धरो नाम पॉवेल, नाम रखो कार्वर, रिचर्ड राइट और लैंगस्टन ह्यूज, धरो नाम उसका बेला फोंटे, या रखो बॉल्डविन, रखो नाम ग्लोरी, या बुलाओ उसे ब्लूज़, रखो नाम मिरियम, कैथरीन डनहैम, मैरी बैथ्यून और जोसफिन, धरो नाम अरीथा, बुलाओ उसे पुजारिन या रानी। इस वक्त तक मेरे बालों में कई मक्के की कतारें गूंथी जा चुकी थीं, मैंभी के बालों में भी। पर दादी माँ ने कहा, छोटी लड़की, छोटा लड़का, मक्की की कतारों की शैली में देखने दो अपने सुंदर चेहरे, देखने दो अपनी लुभावनी मुस्कानें, अब क्या नाम धरोगे इसका? मैंने अपनी शैली का नाम लैंगस्टन ह्यूज के नाम पर रखा, क्योंकि मैं उनकी एक कविता सुना सकती थी। पर मैंभी ने अपनी शैली को बैटमैन कहा, वह एकदम छोटा बच्चा है। तब डैडी काम से घर लौट आए। उन्होंने कहा कि हम इतने अच्छे लग रहे हैं कि खाना खाने के बाद वे हम सबको कुछ सुनाने ले जाएंगे, और लेकर गए भी।